سورت احزاب د دویشتمې سپاره نه دوا آیاتنا درې آیاتونه مخکې اتویشتم نمبر آیات د سورت احزاب اتی دویشتمې پاره نه مخکې دوا آیاتونه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها النبی قل لازواجك ان كنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالینا امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخره فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا سورۃ احزاب کے رد رسم باطلو تحذیر فی تبلیغ د اثبات مسئلے د توحید د پاره دری مثالونو یو مثال ذکر کړو سنگا په یو ګډه کې دزړونا نشی کې دې نو په دې دنیا عالم کې دوه مددګاران نشی کې دې ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه دې مثال پیش کړو څنګه چې پر دې خزا خپل مور نشی کې دې په دې الفاظ سره چې انت علیا کزهر امي نو غیر مددگار مددگار نشی کے دے غیر پیغمبر پیغمبر نشی کے دے ما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم دریم مثال سنگا چه متبنا حقیقی زوی نشی کے دے یو کس دے پزوی ولیونیو او د بچی مین اور سرکے نو اغستا حقیقی بچی نشی کے دے نو غیر پیغمبر غیر الہ الہ نشی کے دے ما جعل ادعیاءکم ابناءکم او سلیلش خطابات دولس نبی علیہ السلام او دولس امت نبی علیہ السلام تا مخ کے سلور خطابات پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا بیان شو او درې خطابات امت د دې زین پنځم خطاب پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم تا اتی وشته آیات د سوره احزاب یا ایها النبی قل لازواجک اے پیغمبر او یا خپل بیبیانو تا ان کنتن تردن الحیات الدنیا کچرت تاسو اراده لری غواړی د ژوند دنیا اراده لره غوال ای جند دنیا وزینتا او د خایس دنیا اراده لره د دنیا عیش و عشرت و خوشحالی او مزید د مقصد لره نو فتعالینا نراشی ما سرا تاشی امتعو کننا فید بدر کم تاسو تا و اسرحو کننا سراحا جمیلا او خوش بکم تاسو لرا پری بدو منگ تاسو لرا پپری خود لو خیستو سرا کستاسو مقصد دنیای نو دنیا بدر کم او زی زمانا وَإِن كُنتُن نَتُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ او کچرت تاسو غوالی اللہ و پیغمبر دا اللہ خوش آلول کستاسو مقصد دا اللہ رضاوی ستاسو مقصد دا اللہ و دا پیغمبر خوش آلولوی ودار الاخره او مقصد کور د اخرت حاصل اولوی فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما یقینا الله تیار کړی د پاره د نیکانو خو تاسو نه اجرا عظيما اجر لوی تاسو بیا الله لوی اجر بدر کړي پوش یا نساء النبي ميات منكن دیده ناسلورم خطاب امت د نبی علیه الصلاة والسلام تا یا نساء النبی ذکر دا خزو دا نبی علیه الصلاة والسلام او مراتنا دا هر یو مشر خزا دا هر یو پیر د امیر د عالم او د سربراد لیډر خزا یا نساء النبی ای خزو د پیغمبر مَیاتی من کنا چاشرات نو کلوستا سنا بفاحشتن مبینتن په بهکار سره نو د پیغمبر بی بیانی بی حیائی نکی دلتا د بی حیائی نمورات تکلیف رسول پیغمبر تا دی ضرر پیغمبر تا رسول لی پیغمبر تنگول لی نو یزا عف لها العذاب و ضعفینی ضعفینی نو دو چند بکریشی در خزر بار عذاب دو چندی سرا تا دو خوب پتا نی خو دا عمل ناکار شو او معلومه شو چې د چنزا بوله الله ورکی چې د کمی زنانا چې پیغمبر ته تکلیف رسي زړه رسي او غتنګي نو الله وی زبوله دغنا عذاب ورکم د نور خزونا دا هر یو مشر عالم دا هر یو پیر د امیر د مصر برا خزا کا غلط کار کوي نو دا غي د غلط کار د پاره نقصان دې دغنا ثواب هم زیات دی خو نقصان هم زیات دی وکان ذالک علی الله یسیرا او دے دا کار په الله باندې ډیر آسان نگران دی و مې یقنت من کن للله ورسوله آچا چتا بيداری وکړه تاسو نه خاص فرض الله تابیداری کوي تاسو نه چې زما رب زمانہ رضا شي زداغه تابیدار جوړ شم زما پیغمبر زمانه خوشاله شي او داغه متبع جوړ شم وتعمل صالحا اواسو چا عمل کینی کا تابعداریم کای او عملم نه کای لؤتیا اجرها مرتین نو ور بکو من اخذتا اجر دا غی دو کرتی صحبت پیغمبر صلی الله علیه وسلم نصیب شو اتباع پیغمبري نصیب شو او عمل په اتباع پیغمبر نصیب شو نو دغنا اجر وو ته ورکما دنیا کې واعتدنا لها رزقا کریما او تیار کړم موږ داسې حضور بار رزق عزت من خيسته رزق جنت کې وو لور کوم داد عزت مندې رزق دې یا نساء النبي اي حضور پیغمبر لستنک احد تاسو پشانت دیوی من النساء دا مزنانو اے دا پیغمبر بیبیانو اے دا علماء بیبیانو اے دا امیرانو دا مشرانو خزو بیبیانو تاسو دا نور خزو قندیام خزنے لستنانے تاسو کا احد من النساء پشانت دیوی دا نور خزوام پشان ان اتقیتن فلا تخزان بالقول کچرت تاسو ځان ساتي د خلاف د الله نه نو نرمي مکوا بالقول په وینا کې ها نرم خبره او ته مکوا فلا تخزان بالقول نرمي مکوې بالقول په وینا کې ولي فيتمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا ولی تمامو ساتی آقا کل چه داغا پلکی ده بیماری چه ده چا زلکی بیماری وی ده شاوتا نو آقا بطم اولری چه ما سره نرمی خبر اکڑی و قلنا قولم معروفا آوائی تاسو آغیتا ویناخا ویناخا موافق ده شریعتا آقا ویناو توا چه پا کم وینا آتا تا شریعت اجازت کرنه بنزم خطاب امت د نبی علیه الصلاۃ والسلام تا وقرن فی بیوتکنا اوسه گئی ای زنانو په خپل کورونو کې وقرن اوسه گئی بار باندې دي چې بار بازار کې ګرځې لارو کې ځای نشته بچ بسنګ شمه لارم درته نه پری دور مخلوق چې کوم دکان کې تاسو سودا کې نو دور خزه به جمع شوی تبه وجه دا بوزي پرون یو دکان ته ترم سکارو ما دې سړي سره مل کار دي نابل گاونډي به د شپې به سره ملاويږي نو مې وله خو دا جو خود ته غاډل مشکل دي شپې ما هم نه پښته به سره ملاويږي مې وې دا دغه زنانه زی او دغه نډې نورې راځي زه غوړدل نشي دکان تا حالت ته او قران اډر کړي وقال نفي بيوتكن اوسي گئی په خپل کورونو کې زه ټیک ده چې څوک دینښت نو د خپل مناسبت سره فورن لار شا خپل کارو کو فورن راځه دا چې سار د کو نوځي کنه ما خام بځي یا سار د وخت روزي نو ډېر نه ډېر دا څه کوي ځکه دا کلا اگر میل چې زما سپخیم بزانو رسي ګنه مازیګر ما خام ځي بیا قران حکم کړي زنانه او تا دا حکم زنانه او ته دی نارینه او ته نه دی صیغه جمع مؤنث راوړه دا وقرن فی بیوتکن اوسېګې ای زنانو عزت د زنانو پوسیدلو د کور کې دی عزت د زنانو په بار په وتلو کې په ګرځې دوه کې نه دی دا چې کم حکم قران ویل دی او کم خطاب قران خزو ته کړي نو هغه بهترین خطاب او بهترین حکم دی ولر چې کم خزه کور کې وی نو هغه په حیا او په پرده او په عزت کې وی کما خزه چې بار زی او دکانو بازارونو کې ګرځي خلکو دې وزاده فلانی دا داد فلانی کور وګو داد فلانی لور دا وګو داد فلانی نو بیا خلکو ته اړن سبا هو زمانہ دا کله کله ته هغه ویډیو موکي پوه شي ډېر احتیاط پکار دی د زنانو د پاره کور اوسېدل لا بهتر دی ها بار وتل باطل کله یو ځای لذي کله بل ځای لذي اسه با وقرن فی بیوتکن او سیګی ای زنانو په خپل کورونو کې ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى او مخکار کوي تاسو ای زنانو په شان د ښکار کولو د جاهلیت اولنی مخکار کوي مظاهر وي خپل ډول خپل خاص خپل نمائش پردو خلکو ته په شان د ښکار کولو د خپل خاص د زمانه د جاهلیت زمانه د جاهلیت اولنی د بیاست نه مخکې جاهلیت اولنی او پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم الله نو را لګلې په پیغمبر باندې لزنانه بده اسه ګرځې دي دپټي باندې وی جال زمانہ وا پرده نظام نو ستر نو زخپلو د پردی فرقم نو زکه چې دې کې بیا زخپلو د پردی فرقم نه چکور تار کس مخالق زی او راضی خپلو د پردی بیا فرق لګي نہ الله قانون رو لےگا چې نا پردی حکم را لے د ستر حکم را لے د خپلو د پردی حکم را لے چې د دې د خلکو نه ستر نشتا چې تاسو سره نکاح نسې کیږي نو ستر نشتا چې د کم نه د نکاح سې کیږي نو کوشش دا پکار دی چې راغې لګوندی پرده پکار دی اوشه دا رنګ ستر حکم راغې د زینت حکم را لے د پټوالي حکم را لې ها د دې حکمونو سورته نور راغې قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم زنانه وکته ګوري سړی وکته ګوري پردو زنانه او تبنو ګوري قل للمؤمنات یغضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن زنانوم کتګوري پردو الکانو تبنګوري ولا يبدين زينتهن الا ما ظهرا نبخکار کوي خځ خپل زینت او خاص لرا مگر چخکار وی دا غینا بورقدا چیلې غر زړو کې ده نو هغه خو اسم پاره ده نو هغه با اهو کار ده دین با علاوہ دا سے گل رنگ جامع دا سے گل پتدار پلونے چه دا خلق و شو آغی طرف تا جوڑی گی دام شریعت کے منع رے دا سے بول خرا کچھ پیشی نی دا سے ضرور کے یادا سے چیل را کچھ آغا پیشی نی قسما قسم رنگونا قسما قسم پروگرامون شوی بوٹی موٹی دا منع ری سادہ ساده بورقا سرا سپینا تورا خرا پوش ای کی بند ته سوري پای کی مخه دهکاری کی زنانتا چې د خو د بد فرق معلومات کوي نور بس پټه به هغه خشره د زنانو لپاره زنانا کلا چې و دې کی زمو ساري بي راځي اوشه چیرونه آسه د چیل یو بانه یا و طول مخبکه کولاوی وی غرزیگی دا غرزیگی نو چه غرزیگی دا غرزیگی نو برقه خو نو غرزیگی دا مخنا خمی غم واچه و بست فو پرو پکی پتوائی نو اغم نا چه او پرونه معمولی حپزان را چونه یا نو سر پکی نیم خکاری مخبکه خکاری لاسونه معنی پرونه نیولی ها پکی خکاری نو بیا تا پر کری سری الا ما ظاهره منه وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى مخارکوي خپل خاص پشان د خارکولو دا جاهلیت اولنی تنگ جامې دا زینت ته د خضر پاره په دې باندې اغه لباس دغه لباس نه دی داغه اغه ټول اغه نقشا د زنانو اغه نور خلقو ته داغه اظهار کیږي دا سه جامې باندې استعماله چاغه تنګي دا سه جامې باندې استعماله چاغه نری دا سه لباس باندې استعماله چې پای کې پتن لګي چې دا د سړو دی او کو د خزوري ها دا سه لباس چې پاغه اشتباه د سړو سره راځي نو دا سه لباس منره مشابهت منره حننه ګوره نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلا یو وفد د بنو تمیم او د خزو راغه یو ټولګه او د خزو عام او تبر خزی وی پاغه داسه کپڑے وی لکنن سبا د متبر خلق او اولاد او خزی چی او خدا سے جامع تعالی نه کې لکه زموند د باندو د زنانو پشان وعلیهن سیاب و رقاقن حدیث کې راځي پاغه نازک کپڑے وی یا لند وی یا تنگ وی یا نری وی په هر لاسره وی خو باریکی کپڑے لکه باریکی کپڑے یو مثال دا چې د سر د پاسه ساده رچولې نره ساده نو د سر دنا چې کوم د لپټي یا د ساده لاندې دنا چې کوم ویختي اپک اخکاری چې کوم کلیپونه اپک اخکاری کوم آغا غونګوسه چې جوړ کړي د پاسه اپک اخکاری اسنمت البخچه حدیث کې راځي کنه اغه پکې ښکاری نو دا داخو لباس نه ده داخو ساده له لپټه نه ده یا پکې لباس بالکل تنگ وي ارته پکې دا ښکاری پوه شئ نو تنگ لباس نه ری لباس نازک لباس پیغمبر پاک منع کړل نو پاره لباس نه ری بیبی عائشہ چې هغه زنانه او توکته ده نوې ان كنتن مؤمنات فليس هذا بلباس المؤمنات اي زنانو کتا سوزان تا مؤمنان زنانو اي نو دا لباس مؤمنانو زنانو نده دا د غیر لباس ده دا د نور لباس ده نوم د غیر لباس خلک چي او زان تا داوید سکي د مؤمنو مون مسلمانان یو مون مؤمنان یو وته مؤمنه څنګه ته لباس غیر استعماله ټي وي او نت کې فیسبوک چې کوم لباس او خینو اگر سبال خپل کړي وې نوې پوزیشن لباس نوې لباس سم خو د سړو لباس ته چې کوم لباس او هغه لباس دی بس هغه کپړی له بدلیږي نه ګرمې یخې پکې راځي د زنانو په روزانه په دوی مو ډیزاین بدلیږي او زول ډیزاین هم نه چي وې دا زول ډیزاین نه نوې نوې ډیزاین خو مقصد د پټوالی نه بیا به خلک خاندي بیا به خلک خبره کوي دغه خلکو د خبره د پاره ته استعماله او که د خایس او د لباس او د پټوالی د پاره استعماله د لباس اچولو او د لباس استعمالولو د پاره قران کریم دوه طریقې خودلی دي لباس خلک د سره پاره اچي نو سورته اعراف کې تاسو داغه بیان کړو چې آدم علیه الصلاه والسلام ته وین اتمه سپاره کې تیر شو یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس یواری سوآتکم وریشا شپږشته آیات د سورته اعراف کې تیر شو ای اولاد آدم علیه السلام دا تا او ما ټول ته خطاب دی چې نفس د آدم علی السلام اولاد وی نو دا ټول د آدم علی السلام د اولاد کی راځي. ای اولاد د آدم علی السلام قزن زنا علیکم لباسا تاکي پیدا کړی من تاسو د پاره جامې ما تاسو د جامې پیدا کړی د سر پاره یواری سو آتکم چې پټی باغ جامې عورتون استاسو ستاسو عورتون و پاغیبانی پټوي او پکې پټوي او پکې ارسخ کاری دغسه تنگی و جامع واچه نو پایی که ارسخ کاریگی نره لباس واچه نو پایی که ده سرکلی پونه ویغتا او چې ده جه پوری ده مطه دی جه پوری ده کمی سا سنی لستونی نی دی جه پوری غط جنی بی بالغ مراحقه سر بمداسی خوزی را خوزی لکه دا لکانو او دی جه پوری بیو سر پریخی او پا دی جه بانی بی دی جه پوری بی نستونی او چه لعبازی پا سٹیج بانی زان سر رو دره پا جمعتونو کی پا ممبر دا پاس را کی نی او اغلا نزمونو وی اغلا تقریرونو کی و اول تا بل تا تقریر کی اول تا بل زان لباس پت کی و جی نی ماشی من مراحی کی دوی بی عائشی رضی اللہ عنہا وعدہ پا اتم یا پا نهم کال بانی شیو دا چې کین په دغه منبر کې نه زکه دا ته نه هونه کمی دي څه دا هوسی وای ها نو تر دې زه پور خداغه نستون لیدانې سر لو پټه خو بالکل نه دي زه پور با سره بدل را کارو دا شوی وای راوي دا زنانو ته ویل په کار دی چې کم جنې لګو حقوق د سکول نظام کې هغه په لوپټه کد ادنا او د اول ماشومانی اما غیر د غیر پادسه بندوبس کئ د لوپټو بندوبس کئ چې سپینه لوپټو بچی راوړې نکاب بارولې دا بګی کالو جنو سکرنو کی وړې نو جامې د پټوالې د پاره دی وریشا او خایس خایس د پاره دی نو دا یو د خایس غم منګ کو خایس په مخ اغستی یو خو د پټوالې غم منګ نه کو لنګراکا لنګا دا سه کپڑا دا پوش یا غ بل سې وته وي اچه لاندې ته بیا نور کپڑے چې شمیسو شمیسو بیا غ پاس بیا ساتې ها څولې ها تاسو په دا وای تاسو وای الله اکبر سوآتکم وریشا ولباس التقوى ذلك خير علاوه جامید پاره د خایستی جامید پاره د پټوالی دی نو ته چې خیر ډبل کپڑے واچې مزیدار نو خایسم پیراغه او پټوالی هم پیراغه نو کتا نری لباس واچاو د خلکو د خوشاله ورو ده پاره خلک بڑا پور خان دینا پوشه څه مو نو لباس نو دې په کاردارې چې موږ خل لباس استعمالو خې جامې استعمالو خو هغه لباس چې کوم د قران او د سنت سره برابر وي ها چې د قران او د سنت سره برابر نه وي نو هغه لباس نو موږ منه کوو وګورو دا شي خلاص نه مسله ده کنه دلتا موی وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْأُولَى مَخْكَرَ كَوِي خپل خائص خپل دولو نمائش پشان دخکاره کولو داغ جاهلیت اولنی وعاقیمنا الصلاة و پابندیو که دمانزا و آتی را زکاة ورکی زکاة و آتو این اللہ و تابداریو که دا اللہ و رسولو دا پیغمبر دا اللہ گورا د زینت لحاظ قران مخ یو ک زنانو یو کور کې اوسېګا او چې کور کې اوسېګي نو د خایس او د پټوالي کپڑے اچوا دوا دریم چې کور کې اوسېګي نو منظم کوا روزنا نو زکاتونو مورکوي په خپل مالونو کې چې ستا کم مال له تراغه مالک ای او بل لا اتعن الله ای زنانو د الله تابعداري هم کوي ورسول او د پیغمبر تابعداري هم کوي ها الله رضا کولو کوشش کوي د پیغمبر رضا کولو کوشش کوي انما يريد الله بشك غالي الله ليذهب عنكم الرسا دید الله د پیغمبر د خوشاله ولو مون کوشش نکو من د خلکو د خوشاله ولو کوشش کو خلک برا پور بیا خاندي او دانوی جذب سبا د الله د پیغمبر په دربار کې ودرېګم او ټول مخلوق برا پور خاندي او الله پیغمبر بم ناراض نه زه باغې سره سکوما ها انما يريد الله ليذهب عنكم الرسا بشکا غوالي الله چریږي تاسو نه پليتي هر قسمه اهل البيت يا اهل البيت اي کور والو ويطهركم تطهيرا او پاکي تاسو نه په پاکولو سره ګور لباس کې رستو حکم را روان دي د دې صورت یو کم شپېته ما یاتو ګورې ال تاسو لباس داسې به استعمالې یا ایوه النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن اے پیغمبر وا خپل بیانو تا و بناتک خپل لوریانو تا ونساء المؤمنين زما استاب بيانو خذو جنكو تا او خذو دو مؤمنانو تا ويا سوا يدا يدنين عليهن چدا نزدیکی عليهن پخپلو زانو نبان من جلابی بهن تاو کی روا چه پخپلو زانو نو غٹ غٹ سادر بور کی چھیلونا زان دی پټ کی جلابیب اغه غر صادر ته وی چې خزه پای کی پټی ذالک ادنا ایعرفنا دا د دی وجنه غټ غټ پړن په ځان نوا چوي دا نږدې د دې خبره ته ایعرفنا الله یعرفنا چې دا خزه به اون پیجاندل شي چې دا سوک دا د کم کو نزاد چا اولاد دی او د چا ټبر دی پیجاندې به شي چاغه پټه بورګه کې روانه ده فلا یوزه نو هغه ته به تکلیف نه رسی او کدا سي روانه به برسر روانه بغیر د لپټې روانه دا خو د فلانی لور د فلانی هغه د پرې سړیا مخ یو تکیره غاره او ته ورو او چته کا پته به است لګي بیا ها دا سی بیا کوي کنه کوي واو چې غریب او بیمار څوک به ته پوسه کې بلاره د سړې سړیا ټول پټې کې لګيای دا کوي دا کوي نه نه نه نه نه نو تکلیف به خامخا ملاویږي او چې پټه زی او پټه راځي چاته پته نه لګي چې دا څوک دا د کم خاندان نه ده وکان الله غفور الرحیم ز آداب دي پکا دا چې په دې باندې منګ عمل وکاو او دا زنانو ته خطابات دي چې کور کې به وسېږي زینت بنخ کارا کوي منځونه به کوي زکاتونه به ور کوي تابعداري به کوي د الله او د پیغمبر د الله او ځان نه پاکې اے کور سیدونکو چکور کیو سی گئے او ځان نه پاکې په پاکولو صدا شپږم خطاب امت ته بیا دام خذو درې وذکرنا ما یتلا فی بیوتکن من آیات الله والحکمه اے زنانو یاد کئ اغه قران اغه حدیث یتلا چلوستلیږي فی بیوتکم ستاسو کورونو کې ستاسو کورونو کې څه شلوسته کیږي من بیانیا دا غما یتلا دما بیان کې فمن صدا لسته کیږي تاسو کورونو کې من آیات الله د آیاتونو د الله نه قران آیاتونو د الله قران لسته کیږي تاسو کورونو کې اول حکمت او لسته کیږي تاسو کورونو کې سنت د پیغمبر کور کې او د زنانه خپې غما ناسره قران خور کړي او په فهم باندې قران اوري و میموری کارڈ بانے قرآن اوری والحکمہ احادیث موری خب غمہ ہوتا احادیث خوار کری ری ریاض و صالحین مشکات نور کتابون اوری کور کے ناس طرح داز دکے کنا دیو اینا منگ با قرآن و حدیث پریدو او پنورو سیزونو کتابونو پسیزو با بل کتاب نو یاد کړي زنانو ته خطاب کې کوم څه یاد کړو ما من آیات الله والحکمه چستا سکور کې لسته کېږي چې قران آیات ندی او د پیغمبر احادیث ذاتواله یاد کړي ذاتواله اولی کړي او دا خلقو له دینه اور کړي ان الله نن زبرت قانون چې شروع کوم زبرت سبقونه شروع کوم زبرت کتابونه پدې کې وې سری زبرت دا شروع کوم زب نن وذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ويات كه اي زنانو قرآن احاديث لستريجي استاسو كورونو كه من آيات الله دا آياتونو دا الله والحكمة د سنت د پیغمبرنا ان الله كان لطيفا خبيرا بشك الله دې بارک بنو خبردار وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تغرسوي كنا وقرن او شيغي پخپلو کوډونو کې ولا تبرجن او مخکار کوي خپل خاص خپل نمائش خپل زینت خلقو تا تبرج الجاهلیت الاولا کا تبرج الجاهلیت پشان تذکار کولو د جاهلیت اولنی سنگ چه پا اول حالت گئے د پیغمبر درات لو نمک کے خلق بس سر تور سر خج گرزے دے دلو پٹو احتمام نو د خائص دا لباس دیر انتظام نو چه سنگ با گرزے دے نو آغا سے نا آسے بنکے گی واقیمن الصلاۃ و پابندی کوی دمانځ ای زنانو او واتین الصلاۃ واتین الزکات اور کوی زکات لرا خپل مال کې به زکات ورکه خپل سونی کې به زکات ورکه چې سورستا لباس ته د درو جوړو نه علاوه اغا او چې کم لوخي د زنانه دی پرې نه خوشالي کې چې مال ډیر لوخي کړی مال ډیر سامان نکړي خلکو آغا سامان او لوخی چې کال کې یو ظلم نه استعمالي ته دا غي مالک ای نو آغا به ای صاحب او چې کال تیریږي نو پای کې هم زکات ورکه ای خوشاله چې ما دا بارو خو ډوره سونا دا شل توله سونا دا اډوره سامان نه دی دا غي پوره حساب بکې آغا نه به زکات وباسي زکات اکلو وباسي ما سره نشته چې نشته لږه کنه واتوین اللہ تابداریو کئی دا اللہ ورسوله او دا پیغمبر دا اللہ دا اللہ تابداری داوا دا اللہ حکمون منلو چه کور کیو سیگا دا اللہ حکمون منلو چه خپل خائص مخلوق تا مخ کارا کوا حو دا پیغمبر من اللہ چه غم و خادو که اتباع دا پیغمبر کوئی دے بوئی یا را چرتا کی گی دا سیم او دا ټول رسمونه رواجونه دا د خوځو نه جوړیږي ها د جمعې شپه ته سوق یادای خزه ته خبر نه کنه سبا د جمعې شپه ده ها ما له څه پته ولګه وکړه لږه وروړه انای ته وایا خشاک وروړه غولی وروړه غولی نشتا پلانې شي نشتا چنه یو دلې وروړه پکې ورواچو سبا جمعه نه درې مجو ها ما هوې که سبا دا خالی اتوار دی وګوره ته له ودی او ته خزه ور په یاد نو چې په دې قوم خاده کې خزه ډېری ملنې دي خدای شته که تاسو پته نه اوغه بدر په یاد دی ما ته بار ور ختم بکله یو ختم بکله نو زه حکم ختم هو نو ما ور خدای ختم دی مو کوشش کو خود مولایانو یو ځای کېدل ډېر مشکل دی یو نه چې ټیم والی نو بل ځای کې دا هغه ټیم باندې نو سبا کې اوسره خو سه طریقې کار به داسې جوړو چې ټول به رضا کو په یو ټیم باندې ها نو بیا به کروټه د ناسیم ختم وکړي هټه مقرر شه کنه دا دې ته دا سيزونه ډېر خیالي خیر دا خو خوشونه دي خدای رسول لري واجونه متړ خیالي دا د حسن میاش ده دا د اسنیانو میاش ده او ټاکه اورم به به غسلې قبر د پاسه بناس دی او قبر به صفا کړم به به وتنی وله بیا به د بل زې د مقبرې نه یو ګټ نه بوله خاور وړي دغه پاسه به نور خاورې چي دا او ته خیادی دملوش پیو ته خیادی شربتونو او ته دا حسنینو خیادی دا چې سوم نه رسمونو ریواجو نه دی کنه دا او ته یادی خو قران او سنت ته پوسه کې نو هغه دا یاد نه چې ما کم سبب کولې موږ له سپاته دا موږ مليان واته رسمیانی چې تا ته رسم یاد دی او دا نه یاد دی پرې دې بس اوس قران او سنت بیانېږي د قران او د سنت پرچار کوي کوډونو کې چې د نبی علی السلام بی بیان سوره وي کمی کمی وي کمی کمی نه اولادو د کمی نه نو کمی او تکرانه وي کمی خځه بهتر وي کمی عام زنانو کې کمی بهتر وي په بی بیانو د نبی علی السلام کې کمی خوخه وي بهتر وي په دې تذکرې کوي نو د سونو مسونو پرې دې په آیاتونو چې دا آیات سم مقصد دی سوره خطابات سوره احزاب کې دي سوره زنانو ته دي سوره نارینو ته دي سوره پیغمبر ته دي سوره امت ته دي دا اصل مقصد دی سوره سو مثالونه کوم دا نه یادې او رسم دا سي یادې چې سوایم او دا رسمینه او ته نازي دا او ته به نورو ته وي بیا واتین الزکات واتین الله ورسول او په خادو کې غراش ټیم په ټیم باندې بیا رسونه تازه کیږي ټیم په ټیم باندې وې دا زمانہ بدل شو اوس زمانہ بدل نه خله تاسو بدل شوي زمانہ بدلیږي نه زمانہ هغه زمانہ دا سماون نه هغه سماون نه دي خود خزو هغه رسمونه هغه بدل شو پوجې کله وې دا کله وې دا ادا پته بیا ال یوې زخیمه خو چې خادی دا شنو بیا هغه چې کمو د قران خپوی غم بیا خرسونو کی بیا یې نو وسو کوم بلا باندې دای کینو وای تور تا وای ورکه دا رسونو یې زپکینیم ما بنو د ویو نو زو واده کوم په دې رسونو په دې رواجو باندې ا رسونو ګولم به روانې بیا لاس کې قران ورکه وې زړه کنه وسو کوم کنه له وا لا من را دینا ما تاسو سره وې چې دا رسونو بني جن کې بروانی په گاړو کې باندې خو ته سړو خل روز نه یو چېږي به شروع کې لاسه پړقې ته دا دانه وجه دا شی دا واره کې نه نارواله اکثر په دې خادو کې دومره زنانه هوبې چې دا درسونه اوري نو چې کله په یو مجلس تیریږي گاړه د جنګ د جنگه کې د جنگ دی نو چې سړو خواتا یا دکان یا بازار خواتا د نږدې شي نو مخونه به کلاو کلی سر به سر تر کړی یو په گووبې ها هاو په لاسو پلاکي او سرخي پورته بهواله او چېغه وي د الکانو سره الکانم چېغه وي دام چېغه په یو غالي اته راو دا چنجه کدا غوبل او وذ کورونا دا ځان پاکي کدا کانو دی مخ کې کړی پرې د توبو با ثواب یا بداسینو کوم بس پته راته نو وذ کورنا ما یتلا فی بیوتکن من آیات الله والحکما ان الله کان لطیفا خبیرا بیشک اللہ دے بارک بنو خبردار ان المسد دنیای تعلیم کوي ورسره قران تعلیم کوي دا حدیث هم کوي حاضر جنکی د سکولونو تجی خو کته پوس د یو مسلې د اغه نو مسلې خو پرېدا کده مست پوس او کوم زم نو ورزی ولا دا په دې لازم نو چې د قران سوز د کومه ها د یو معمولی مسالې ته پوښتنه وکړه که د بیماری داغه نو بیا په دې باندې پوښ نه غریبانه او د بیماری په حالت کې هغه اے بیماری به یو قران برالي بیماری حیض بیماری په راځي او تلاوت وکړي بیماری به یو په سکول کې هغه سورتونه او هغه آیاتونه وې دا نه وې چې زما سره دا من دي قران د دینه من کړم زما بیماری دا ز صورت نشم ویلې لګدا پتا وته نشته نو چې د بیماری کدا وې نشم کنه شو ویلې باز خلک د بیماری په حالت کې ویزه ز قران نه عالم حنبل ته ته ما مخه ته قران خور کا او د قران وې یا ساته زنانو چې سوره زمن اوریدون کیری نو دا نور زنانو ته دا خبره اورسوي چې ګورې د بیماری په حالت کې قران یا هغه کتابونه چې پاغي کې د قران آیاتونه او د پیغمبر احادیثي هغه الله اسنه شوړلې لاس هغه سلوګول منري پخلی ویل هغه منري ها کاغذ د فقه کتابي هم آیاتونه پکې احادیث پکې احادیث خو خود منري او قران خو هم منري ځکه قران منسوسي حکم دی لا يمسه الا المطهرون لبا مسکه دی قران لدا مگر پاک د حیز نه پا پاک خزی د نفاس نا، پاک د جنابت نا، پاک د بیودسی نا. اصنی چه پا دغا صورت کتا داسی زوی یه نزو خی نمسا کوما بلا خزی ما تا مخیطا کلو زیویم ویلو هم ناروادی. یو خزوی چه زوی را که زو پا داسی صورت پا داسی حالت کی زو استاد ما باجی ما نورو تا سبق ویما خوچ زو ابتا لسو از سبق چوٹی کم نو دا ماشومانو سبق خرابیگی دی خواستا عبادت خرابیگی، دا غی سبق خرابیگی خود دی خواستا عبادت خرابیگی. پدا سے حالت کې قرآن الفاظ او مانا دوال ویل حرام دی من دی ممنوع دی. بعض ویزا زبا الفاظ نوی زبا مانا وی زمان دا اصول و مسئلہ دا چه قرآن نوم د لفظ او د مانا جمعیان د دوارو دی، الفاظ نوی مانا وی اب قرآن دی، او چه الفاظ وی مانا نوی اب قرآن دی دوار مهو وکی خودلی شی وکو تک دا خویل او رغستل دا من دی پوش هون. کمی شاگردانی چیوی اید چوٹی ورکا کنی چه کمی نوری ملگری تکلی نو اغیر دوائی چه تا دا رز دو دی سر گزارا وکا یا وفتا ما دا غصه تکلیف دی مغمه که مسئله بیان کلی وکن او کدو دعا په شکل یو سره وی لبیا هغه جایز دی یو دعا ده لکه دی آیاتونه دی او یا حرفن حرفن وی پورا کلمه نه یو ځای کوي لبیا مخیر دی لکه ومی یقنط منکن لله ومن یقنط من کن خدا سی هغه صورت کې چې کلا به تور دعا وی ایا یو شاگرد ته داسي یو شاگرد د لوینو بیا خیر دی اجز باز فقاو غوي لیکن کم نه نو دی تابعداري د الله کړي خیال پکار دی نو په داسه حالتونو کې قران ویل قران غستل دا من دی او حرام دی ناروا دی هم زنانه چې شان شي اب ته منزونی کې قران اور به هداګه ټټن لګي نو فقاو داغه طریقه ذکر کړي دا چې زنانه چې کله منز ټیم راشي د درس راشي هغه به او د سوکي او چې په کوم ځای کې ودی عبادت کاو جنماز بخور کی پاغي بکینی او دعاګانې به واړي چې سوره وخت کې ودی موس کاو دوره وخت کې بدا اذکار کوي ذکر کولې شي او دعاګانې به ځاله واړي کی بني چې هغه عادت خراب نشو ولي چې ابتله سوځي هغه تلاوت دونی کی ابتله سوځي هغه منځونی کی داغه زړه بیا اواګیر دی دوله د چټي سکو کینو د اغاز لر بیا اواګیر شي نو چې بیا افتا ار میاش کې زکوي واز کن ما یتلا فی بیوت کن قانون چې مانو چې دغه وی د خپل خواخه او نور کتابونه قران او سنت ویل مندي واز کن ما یتلا فی بیوت کن من آیات الله والحکما ان الله کان لطیفا خبیرا اوس ترغیب ورکی مؤمنانو ته په دې کار باندې ان المسلمین بشک مسلمانان سری والمسلمات مسلمانان زنانا والمؤمنین مؤمنان سری والمؤمنات مؤمنان زنانا والقانتین تابدار سری والقانتات تابدار زنانا اللہ تا والصادقین رشتنی سری والصادقات رشتنی زنانا والصابرین صبرناک سری والصابرات صبرناک زنانا والخاشعين عاجز كون کی سڑی اللہ تا والخاشعات عاجز كون کی زنان اللہ تا والمتصدقین خیرات كون کی سڑی والمتصدقات خیرات كون کی زنانا ګورا نن دا ماده د خیرات د زنانو زیات په نسبت نارینو باندې نارین چره مال نه لګی په دین باندې الا ماشاءالله چې تسیو نیم سړی به چای کې بلګو انابت د سخاوت وی ګینی مال آغا قانون کې نشته لګول خوش او زنانو کې دا ماده ډیره ده او اولاد یې ول نصیب کی او نبی علی سلام ورته ویلو یو ذل خلو تا نبی علیہ السلام تقریر کرے ہوتاوے یا معاشر النساء تصدق کننا اے زنانو ٹھول گیا خیراتو نہ کوئی خیراتو نہ کوئی زکا ما دیر تاس پا جہنم کیو لی دلے نو داغ جهنم نا دخلا سی دلو سبب بستاسو سی خیرات کول خیراتو نا کوئی زکاتو نا اور کوئی خیراتو نا اور کوئی نو بیا سا خز تپوس کئی پیغمبر پاک نا چه پسو عجب منگا تا پا جهنم کی اوریدو ویو تکفرن العشیر تاسو ناشکر دیره او رشتیا دا گور قرآن تا بیانیگی حدیث تا بیانیگی دا دن ما ناشکر دی چته دې نه فایده نالي او که فایده ته چا واغسنه بیا ګوري نه شکریا هم نه ادا کوي چې زه خپل استادانو شکریا ادا کو دا خلکو شکریا چې موږ ته قران او حديث را رسول دي دي تا دا خلکو شکریا ادا کو ها تکفن العشير نه دي دا او تکسرن لان او لان دي لي نه شکر دي دي موږ ته سمته په پته نه خپل منګه کتابو کته موږ ته پته ولګي او که کتابونو هو تاسو کته تفسیر دی په تفسیر خدا ټول خلک په خام پوهیږي شیخ القرآن نامه کې چاول درس نشو کوله مولایانو تفسیرونه وو نو ناشکر دي دي وصائمین روزدار او صائمات روز منګوګور اوس کې خیر ان شاء الله ختمونه دي چې کم ناری نو کم زنانه به خیرات کوي ها منګ سره په دې ختمونه کې سوک شریکيږي ها پته بلګي اوس ان شاء الله والمتصدقين والمتصدقات مقوس را روانه ان شاء الله والصائمين والصائمات روزدار سړي او روزدار زنانا والحافظين فروجهم ساتن کې د خپل شرمګاهونو نارینا والحافظات او ساتن کې د خپل شرمګاهونو زنانا د خپل عورتونو وذاکرین الله کثیرا والذاکرات او یادون کې الله لړډیر نارینا او یادون کی زنانا لال لڑیر اعد اللہ لهم مغفرتا و اجرا عظیما تیار کرے اللہ دیر پارا بخنا و جلوی پخادو کی او پرسمونو دور مال لگئی ویدا چرتا یوزل دا خادی را یوزل غام دے خوکا عظیم خادی پا منگ ننرازی دا قرآن و دا سنت پا اختتام کی نپاغد دا یو روپیم نلگی خوا دا خوشحالی دی خلقو تنخ کاری خوشحالی آگا دا چه بس بچه پیدا شي واده وږي هغه عارضی خوشالۍ نه دي او دا خوشالۍ د دنیا او د آخر د دواړو خوشالۍ ده. هغه یو آیات ترجمه د دویمې سپارې دویم آیات ته آیات وګد وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ دَارِنْگِ گِرْزَوْلِ وِمَنْ تَاسُرَ الْحِسَابُ اُمَّتًا يَوْتُولْگِ وَسَطًا دَرْمِيَانَا عَادِلًا لِتَكُونُوا دِرْ پَرَا چَشَيْتَاسُ شُهَدَاءَ الْنَّاسِ گواهان پَخَلْقُ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا او شبا پیغمبر پتاسو بانی شهیدن گواه بیان اونگے وما جعلنا القبلة تعرضا گرزور من قبلہ التي اغا قبلہ کنت چویت علیہ پا غیبانی اس مگر دید پارم گرزولی لین علما چخکارکو من اغا سوکیت تبع الرسول چتاب دارک اید پیغمبر من من داغا چانا ین قربو چا اولیاء لا عقبه پخ پلو پندو دوارو باندی بس آیاتو گردی وکذالکم دارنگ جان لاکم گرزولی منگ تاسول یو ٹولگی وسطن عادلان درمیانا منصفان لیتکونو دیر پارا چشی تاسو شہداء بیان کو ان کی علنا سے پا خلقو پا خفل زمانی ویکون الرسول شب پیغمبر علیکم پا تاسو شہیدن گوا وما جعن القبلتا ندا گرزولی منگ قبلہ التي اغه قبلہ كنت چی ته پاغیبانی اوس ماګر دې ته پاره مې ګرځولې لینا علما چخکار کوم اغه سوقیت تبع الرسول چې اتباع کې د پیغمبر مې مندا اچانه ينقلبو چې اوړي